أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم önümüzde biliyorsunuz Kurban Bayramı var. Her sene olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı öncesinde kurbanla ilgili çeşitli görüşler, öneriler ortaya çıkıyor. Bazıları farz diyor. Bazıları böyle bir ibadet yoktur diyor. Bazıları sünnet diyor, bazıları da vacip diyor. Dolayısıyla bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette bir de mezhepler açısından ortaya koymak gerekiyor. Bu akşam inşallah onu yapmaya çalışacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Diyor ki kurban kesiniz zira o babanız İbrahim'in sünnetidir. Şimdi babamız İbrahim aleyhisselam'ın sünneti nasıl oluşmuş, nedir? Bir ona bakalım. Yani sünnet kelimesinin anlamı burada bizim bildiğimiz sünnet değil. Yani İbrahim aleyhisselam'ın koyduğu yoldur. O da kendiliğinden koymaz. O da bir peygamber olduğu için. Allah-u Teala'nın İbrahim aleyhisselam vasıtasıyla koyduğu bir ibadet türü demektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in 37. suresi olan Saffat suresinin 101. ayetinden itibaren okuyalım. Burada İbrahim aleyhisselam, yani bu ayetten önceki bölümlerde şey yapmış, putperestlerin putlarıyla dalga geçtiği anlatılıyor. Sonra onlara darbe vurduğu ve onlarla yani alay ettiği, onları putları kırdığı, bunun üzerine İbrahim aleyhisselam'ı yakmak istedikleri, onunla ilgili ayetler var. Sonra da İbrahim aleyhisselam oradan uzaklaştı, o bulunduğu bölgeden uzaklaştı, dedi ki وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ ben Rabbime gidiyorum. Yani Allah-u Teala'nın istediği tarafa doğru gidiyorum. O bana yolumu gösterecektir. Sonra da dua ediyor. Rabbi hebli mine salihin. Ya Rabbi bana iyilerden hibe et. Yani iyi bir evlat nasip et diye dua ediyor. Febeşşernâhu bi gulâmin halim. Ona yumuşak huylu bir erkek çocuğunu müjdeledik. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ o büyüdü, onunla beraber koşacak yaşa geldi. قَالَ يَا بُنَيَّ اَنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَذْبَحُكُ dedi ki yavrucuğum ben rüyada görüyorum. Ben seni kesiyorum. Fanzur mâzâ tera. Bak bakalım. Sen buna ne dersin? Senin görüşün nedir? Kâle yâ ebetif'al mâ tu'mer. Dedi ki babacığım sana ne emredilmişse onu yerine getir. sana verilen emri yerine getir dedi. Setecidunî inşâallâhu minas sabirîn. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Yani beni kesmen emrediliyorsa buyur kes. Ben buna karşı diremeyeceğim. Göreceksin, sabırlı olacağım. Felemma eslema ve tellehu lil cebin. İkisi de Cenab-ı Hakk'a teslim oldular. İbrahim Aleyhisselam bir tek evladı var, onu kesecek. İsmail Aleyhisselam da kesilecek. Bir tane canı var, o da onu verecek işte. İkisi de Cenab-ı Hakk'a teslim oldular orada tamamen. Allah rızası için bunu yapıyorlar. وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ فَلَمَّا اَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. Tamam, o kısmı atladık değil mi? وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. İbrahim Aleyhisselam onu alnı üzerine yatırdı. Herhalde görmesin diye o bıçağı vurdu onu. وَنَادَيْنَاهُ. Yani artık kesiyor. Yani herhangi bir şey yok. Kendi vazifesini yerine getiriyor. وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. Ona seslendik. Ey İbrahim diye. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. O gördüğünü tasdik ettin. Yani o rüyada olanı yerine getirdin. Sen doğruluğunu gösterdin. Sen yapacağını yaptın. İnna kezalike nezzil muhsinin. Biz iyileri, samimi davrananları işte böylece mükafatlandıracağız. Şimdi bak bakalım sana ne mükafat geliyor. İnne hâze lehuvel belâul mubîn. İşte bu var ya senin içerisinde bulunduğun, bu gerçekten apaçık bir imtihan, yıpratıcı bir imtihandır. Yani buna herkes dayanamaz. Çok ağır bir imtihandan geçtim. Ve fedeynâhu bi zibhin azîm. İsmail'in yerine kan bedeli olmak üzere ona büyük bir kurbanlık hayvan verdik. Böylece İbrahim Aleyhisselam o kurbanlığı kesti. Oğlu da kurtulmuş oldu. Her ikisi de Cenab-ı Hakk'ın yaptığı imtihanı kazanmış oldular. Ve terakna aleyhi fil ahirin. Sonradan gelenler içerisinde insanları İbrahim'in bu yolu üzere bıraktık. Şimdi hadiste okuduğumuzu tekrar hatırlatalım. Peygamberimiz diyor ki evet, kurban kesin çünkü o babanız İbrahim'in sünnetidir. Şimdi İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Kurban kesti. Tabii çocuğunun yerine kesti ama sünnet olan çocuğu kesmek değil, onun sünneti, yani onun koyduğu yol bir kurbanlık hayvanı kesmek. Şimdi teşrik tekbirleri alınır biliyorsunuz. Şeyin, Kurban Bayramı'nın arefesinde sabah namazından itibaren başlar. Ki yarın arefedir. Sabah namazından itibaren başlayacağız Allah izin verirse. Namazların arkasından teşrik tekbirleri. Yani teşrik doğuş anlamına geliyor. Şimdi rivayet ne ölçüde sahih, rivayetin şeyini bilen arkadaşlar varsa söylesinler. Şöyle biliyorum ben rivayeti. O kurbanlık Cebrail Aleyhisselam tarafından getiriliyor. İbrahim Aleyhisselam bu oğlunu yatırmış, tam kesmek üzere. Cebrail Aleyhisselam sesleniyor yukarıdan. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Aşağıdan tabi İbrahim Aleyhisselam kafayı kaldırıyor. Onu görünce kesme işini bırakıyor. La ilahe illallah vallahu ekber. Ondan sonra herhalde ikisi birlikte zannediyorum. Şimdi tam net olarak aklımda değil. Allahu ekber ve lillahil hamd diyorlar. Çünkü artık problem bitti. İşte bunun bir devamı olarak teşrik tekbirlerinin o günlerde alındığı şeklinde biliyorum. Bu rivayetleri hatırlıyor musunuz? Yani o şekilde biliyorum ama ne derece sahih? Yok, onu onlar uydurmadır. O ben isim uydurma kısımlarını boş ver. Esas kalıcı olan kısımları. Onlar o çok şeyler söyler, o bıçağı da çok şeyler söyletirir ve bıçağın vazifesi kesmektir. Şimdi yani burada Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Yani Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd ona mahsustur. Yani Allah neyi yaparsa en güzelini yapar. Ateşin vazifesi yakmaktır elbette. Cenab-ı Hak ateşe yakmama emri verinceye kadar yakmaktır. Ama bu çağ Allah'ın öyle bir emir verdiğine dair bir şey bilmiyoruz. Tamam, elimizde bir delil olmadan aksini söyleyemeyiz. Bıçak keser. Bu sünnetullah'tır. Ama Cenab-ı Hak kesme emri vermişse kesmez. Allah'ın öyle bir emir verdiğine dair elimizde bir rivayet yok. O insanların hayallerinde uydurulan şeylerdir. Aksi sabit oluncaya kadar her şey kendi vazifesini yapar. Şimdi Hanefi mezhebinde teşrik tekbirleri 23 vakit alınır. 5 vakit Arife günü. 5'te bayram biri günü 10. İkinci günü 15. Üçüncü günü 20. Dördüncü günü ikindiye kadar 23. Tabii farklı görüşler de var. Yani bayramın birinci günü biter şeklinde görüşler de var. Ama Hanefi mezhebinde yerleşik olan bu. Namazların arkasından teşrik tekbirleri alınıyor. Şimdi bundan sonra da bir de Hac suresini açın. Kur'an-ı Kerim'in 22. suresi. Yine İbrahim Aleyhisselam'dan kalan, hani hac ibadetini de biz İbrahim Aleyhisselam'dan Cenab-ı Hakk'ın ona gösterdiği şekilde yapıyoruz. ...26. ayetten itibaren okuyacağız. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. İbrahim için o beytin yerine bir şey koydurmuştuk, bir bina koydurmuştuk, bir sığınak oluşturmuştuk. Beytin yeri ne oluyor? Kabe. Hangi beytin yeri? Adem Aleyhisselam tarafından yapılmış olan. İnne evvele beytin vudi'a linnâs lellezî bi Bekkete mübâreken ve huden lil âlemin. İnsanlar için konmuş olan ilk beyt elbette ki Mekke'de olandır. İlk beyti kim yaptırmış olur normal olarak? İlk insan yaptırır değil mi? Başka kim yaptıracak? İnsanlara ibadet için. Daha sonra zamanla işte Nuh tufanında yeri kaybolmuş. İbrahim Aleyhisselam o beytin yerine Allah-u Teala'nın emriyle bir beyt yaptırmış. İsmail Aleyhisselam'la beraber, yani oğluyla beraber. وَاِذْوَوَّنَا لِيْبْرَٰهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ O beytin yerinde, yani İbrahim'e meylettik, İbrahim'e bir bina yaptırdık, İbrahim'e bir bina kondurduk. اَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئَ Bana bir şeyi ortak koşmayasın diye diyor. وَطَحْرِ بَيْتِيَ اَوْمِ تَمِزْلَ لِلْطَائِف۪ينَ Burayı tavaf edenler için وَالْقَائِم۪ينَ Burada kıyama duranlar için, yani ibadete duranlar için, ibadet için kalkanların ve rükkâ'i sücud, rükû ve secde edenler için evimi temizle diye İbrahim'e öyle bir oluşturmuştuk. Bakın, İbrahim Aleyhisselam'a Allah bana ortak koşma diye ilk emrini veriyor. Efendim, koskoca bir peygamber yapar mı falan der insanlar. Tabii ki yapabilir demek, yani insansa yapabilir. O zaman son derece dikkatli olmamız gereken bir konu olduğu ortaya çıkıyor. Şirk konusu. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlar içerisinde ilan et haccı. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ Onlar yürüyerek sana gelsinler. Bir de yorgun develer üzerinde. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يقٍ Uzun, uzak yollardan, her bir uzak yoldan sana gelirler, gelsinler. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Burada kendileri için menfaatli olan şeyleri gözleriyle görsünler. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ Malum günlerde Allah'ın adını ansınlar. عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ Allah'ın onlara verdiği behimetül en'am denen hayvanlar, yani deve, sığır, keçi, koyun. Bu dördüne en'am kelimesi kullanılıyor. İşte bunları da Allah'ın kendilerine verdikleri bu hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar, Allah'ın adını anarak kessinler. Ne zaman kesecekler? Belli günlerde. Belli günlerde kessinler. O belli günlere, birinci güne ki işte Perşembe günü oluyor önümüzdeki, Yevmun Nahr denir. Diğer üç gün vardır, Eyyam-ı Teşrik denir. Bu dört gün kurbanın kesilebileceği günlerdir. Fekülü minha ve at'imul ba'isel fakir. Ondan yiyin ve ümitsiz kalmış ve fakir olmuş insanlara da yedir. Evet, sıkıntı içerisinde olanlara ve fakir olanlara yedir. Yani siz de yiyebilirsiniz, öbürlerine de yedirirsiniz. Tabii bu ayetler bağlantılarıyla birlikte baktığınız zaman hacla ilgili emirler bunlar. Yani hac kurbanı. ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَفَهُمْ Sonra kirlerini gidersinler. Biliyorsunuz ihrama girenler elbiselerini çıkarıyor. İki parça şeye bürünüyorlar erkekler. Kadınlarda elbise konusunda bir sınırlama yok. Neyse, o elbiseleriyle gidiyorlar ihrama. Ama o günlerde Arafat'a çıkmak, vakfe, Mina'ya, Müzdelife'ye gelmek, Mina'ya gelmek, o yollar toz, toprak derken herkes kirleniyor. Sonra işte ve tıraş olmak yasak, tırnakları kesmek yasak. Kirlerini gidersinler. Adaklarını yerine getirsinler. Ve liyattavvafu bil beytil atik ve beyti atiki. Bu eski evi tavaf etsinler. Şimdi bu eski ev ifadesi İbrahim Aleyhisselam'a söyleniyor. Kabe'yi ilk yapan İbrahim Aleyhisselam olsa eski kelimesi kullanılır mı? Yeni ev olur. Beyt-i Cedid denir, Beyt-i Atik diyor. O zaman demek ki Kabe'yi ilk yapan Adem Aleyhisselam'mış. Yani Kur'an-ı Kerim'de birçok delil bunu gösteriyor. Zalik, bu böyledir. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse Rabbi katında bu onun için hayırlı olur. وَوْحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ. En'am denen bu hayvanlar size helal kılınmıştır. Yani deve, sığır, koyun, keçi. Ancak size okunacak olanlar hariç, onlar da işte ölenler, yukarıdan düşerek ölmüş, birisi ya iki tane hayvan birbiriyle vuruşarak ölmüş, değişik şekillerde ölmüş olanlar hariç. فَاجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ. Bu putların pisliklerinden kaçının ve yalan sözden de kaçın. حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِك۪ينَ غَيْرَ مُشْرِك۪ينَ بِهِ. Kendinizi tamamen Cenab-ı Hakk'a vermiş olarak, dosdoğru Allah'a yönelerek ve ona ortak koşmayarak. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ. Kim Allah'a ortak koşarsa. Şimdi insanlar neden Allah'a ortak koşuyor? Bunu da Cenab-ı Hak bir ayette bildiriyor. Diyor ki وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. Allah'ın duğunundan ilahlara tutundular. Ne maksatla tutunmuşlar? Belki yardım görürüz diye. Şimdi Cenab-ı Hakk'a güvenleri yok. Aracılara güvenleri var. Belki bize yardım ederler diye. Ama bunu da bir türlü akıllara almıyor tabii. Yani nasıl yardım edecek diye bunu da düşünmüyorlar en azından. Tabii bu onlarda ciddi bir kopukluk meydana getiriyor. Allah'la ilişkilerini koparmışlar. Bir takım aracılara tutunmuşlar. Bu aracılara tutunulacak gibi değil. Yani köpüğe sarılmış kişiler gibi. Yani mesela birisi bir söz söylüyor. Ya peki bu adamların kendilerine faydası var mı ki size faydası olsun? Ya da bunları kim kurtaracak ki bunlar da sizi kurtarsın dediğiniz zaman adamların dünyaları yıkılıyor. Onun için müşrikler, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ. Kim Allah'a ortak koşarsa, çünkü bunun hiçbir mantığı yok, hiçbir delili yoktur. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. Sanki gökten düşmüş gibidir. Yani şimdi Allah'la irtibatını koparıyor ya, mesela yukarıdan düşen bir elma gibi düşün. Allah'ın ilişkisini kesmiş. Gökten düşen bir şey gibidir. Düşmüş gibi. فَتَخْتَفُهُ تَيْرِ. Onu uçan bir kuş yakalıyor. اَوْ تَحْنِي بِهِ الرِّيحُ. Ya da rüzgar onu almış götürüyor. فِي مَكَانٍ سَح۪يقٍ. Uzaksa bir yere almış götürüyor. Yani tamamen kontrolünü kaybediyor. Şimdi gökten düşen şey gibi. Şimdi Cenab-ı Hakk'la ilgili ayet-i kerimeyi düşünürseniz, em emintum men fisseme. Gökte olandan emin mi oldunuz sizler? Yani Allah-u Teala'nın gökte olmasıyla ilgili ayet-i kerime. Fakat gökte ne demek? Şimdi gök bizim üst tarafımız deniyor, diyoruz değil mi? Peki alt tarafımızda ne var? He? Orada da gök var. Sağda ne var, solda ne var? O zaman gök yücelikten kinaye olur. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yüceliği. Peki dünyamız nerede? O da gökte. Biz neredeyiz? Biz de gökteyiz. Onun için yani Cenab-ı Hakk'ın gökte olması yüceliğini gösteren bir şeydir. Yoksa bir mekan izafesi falan değildir. Şimdi gökle ilişkisini kesmiş oluyor adam. Şimdi Allah'la kendi arasına bir aracı koyduğu zaman kafayla gövde arasına bir bıçak yerleştirmek gibi. Allah'la ilişkisi kesiliyor. Kesildiği zaman şimdi kopmuş bir çiçeği düşünün. Dalından kopmuş. Havadan ya bir kuş kapacak ya da bir rüzgar vuracak, artık nereye gideceği belli olmayacak. Kurda kuşa yem olacak. İşte müşrikler de öyledir. Ondan dolayı çok problemlidir onlar. Çok sıkıntılıdır. Hiç laf kaldıramazlar. En küçük bir şey söyleseniz çok büyük teveran ederler. Çünkü kendi sıkıntıları zaten kendilerine yetiyor. İç sıkıntıları vardır. Cenab-ı Hakk'a bağlı olanlar gibi değil. Mesela bir ayet-i kerimede فَمَثَلُوا كَلِمَةٍ خَب۪يثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَب۪يثَةٍ Kötü bir söz, kötü bir ağaç gibidir. Bu ağaç ne biçim bir ağaç? اِشْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْعَرْضِ Üst tarafta cüsselenmiş. Yani kökü yok. مَا لَهَا مِنْ قَرَرْ Bir noktada duramıyor. Bir oraya, bir buraya. Onun için zaten çok sıkıntılıdırlar. Bir kararda duramazlar. Bakın, hangi ideoloji sahibi olursa olsun, sık sık karar değiştirirler. Çünkü hiçbir nokta onları tatmin etmez. Allah-u Teala ne diyor? Ela bizikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler yalnız Allah'ın zikriyle yatışır. Allah'ın zikri ne? Kur'an. Ancak Kur'an kalpleri yatıştırır, rahatlatır. Onun dışında hiçbir şey insanı huzura erdirmez. Zalik, bu böyledir. Ve men yuazzim şa'airallahi fe innehâ min takvel kulûb. Kim Allah'ın şa'airini büyüklerse, yani Allah'ın koyduğu, ibadet için koyduğu işaretlere saygı gösterirse, bu kalplerin takvasından gelir. وَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ Şimdi bu o hayvanlarda belli bir süreye kadar sizin için menfaatleri vardır. ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَت۪يقِ Sonra onların varacakları yer beyti atiktir. Yani harem. Hac ibadetleri harem bölgesinde kesilir. Harem bölgesinde belli bir sınır vardır. Yani Kabe-i Şerif ve çevresi, yakın çevresidir. Onun dışında kesilirse o zaman hac kurbanı olmaz. Onun için belli bir yeri vardır. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا Her ümmet için mensek oluşturmuşuzdur. Mensek kelimesi Arapçada üç anlam ifade eder. İsmi zaman, ismi mekan ve mastar mim. Yani bu kurban anlamına geliyor. Her ümmetin bir kurban kesme zamanı, bir kurban kesme yeri ve bir kurbanı vardır. Her ümmette var. Niçin bu mensek oluşturulmuş, bu kurban ibadeti oluşturulmuş? لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Allah'ın kendilerine rızık olarak vermiş olduğu bu hayvanları, bu en'am denen deve, sığır, keçi, koyun, bunların üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. Bismillahirrahmanirrahim diye kessinler diye. فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ Hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Bundan önceki ümmetlerin ilahı da sizin ilahınız da aynıdır. فَلَهُ اَسْلِمُوا Ona teslim olun. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın teslim olduğu gibi. وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ Sen içten saygı duyanlara müjde ver. Allah'a içten teslim olanlara müjde ver. Allah'a içten, gönülden teslim olanlar kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah hatırladıldığı zaman kalpleri titrer. وَالصَّابِر۪ينَ عَلٰى مَا أَصَابَهُمْ Başlarına gelen olaylara karşı sabırlı olurlar. وَالْمُق۪يمِ الصَّلَاهُ O namazı dosdoğru kılarlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Bedeneyi de, bir de bedene kelimesi var. Büyükbaş hayvan anlamına geliyor. Küçükbaşlar da bunun kapsamına sokuluyor. Sizin için Allah'ın şeairinden kıldık. Yani Allah'a ibadet için işaretler yaptık. Onları ibadet için kullanabilirsiniz. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ Bu hayvanlarda sizin için hayır vardır. Sütünden yararlanırsınız, yününden yararlanırsınız, derisinden yararlanırsınız, etinden birçok şeyden yararlanırsınız. Ama ibadet için de kullanırsınız. Ha, en büyük hayır da zaten ibadet için olandır. فَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ Sıra sıra dururken onların üzerine Allah'ın adını anın ve kesin. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا Onlar yan üstü düştükleri zaman mesela şeyi ayakta keserler deveyi. Bugün mezbahalarda görmedim ama duyduğuma göre büyükbaş hayvanları da ayakta kesiyorlarmış. Evet. Demek ki yani bunda bir problem yok. Yan üstü düştükleri zaman dendiğine göre demek ki ayakta kesiliyor. Yani illa yan yatıracaksın diye bir şart yok. Fekulu minha ve at'imul kani'a vel mu'tarra. Yani yan üstü düştükleri zaman onlardan siz yiyin, kanaat kar olanlara da yedirin, isteyenlere de yedirin. Kezalik işte böyle sekharnaha lekum onları sizin hizmetinize verdik ki leallekum teşkurun belki şükredersiniz. لَنْ يَنَعَلَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Bu hayvanların ne etleri ne kemikleri Allah kanları Cenab-ı Hakk'a ulaşacaktır. وَلَاكِنْ يَنَعَلُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Allah'a ulaşan sizin takvanızdır. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ Allah onu sizin emrinize vermiştir ki تُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Size yol gösterdiği için Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü kavrayasınız, tekbir getiresiniz. İşte hem Bismillah çekiyoruz, Bismillah'ın arkasından Allahu Ekber diyoruz. Bismillah, Allahu Ekber diyerek hayvanı kesiyoruz. Ve beşşiril muhsinin samimi olanları müjdele. Şimdi bakın burada da bir mensekten bahsedildi. Her ümmete bir nüzük koymuşuzdur. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayetleri okuduk. Tekrar o hadisi hatırlayalım. Kurban kesin zira o babanız İbrahim'in sünnetidir. Yani onun koyduğu yoldur diyor. İbrahim Aleyhisselam'a ilk önce verilen emirler, aynı zamanda bize de verilen emirler. Onun yani şurada gözüktüğü kadarıyla bu emirler hacla ilgili gibi gözüküyor. Ama her ümmete bir kurban kesme zamanı, kurban kesme yeri, kurban vacip kıldık ifadesi. Burada üç manaya da anlaşılabilir, bir tek manaya da anlaşılabilir, iki manaya da anlaşılabilir. Buradan Kurban Bayramı kurbanına da bir tembih ortaya çıkar. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Kureyş kabilesinin atasıdır. Onun oğlu İsmail Aleyhisselam, annesi Hacer validemizle birlikte o Mekke'ye yerleşmiş. O Kureyşliler hep onun soyundan gelmişlerdir. Onun için Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'dan kalma birçok ibadeti yapıyorlardı. Hac yapıyorlardı, umre yapıyorlardı, kurban kesiyorlardı. Bundan önceki derslerimizden hatırlayın. Peygamberimiz Hudeybiye'ye giderken yanına kurbanlıkları almıştı. Ve onların kurbanlık olduğuna dair de üzerlerine işaretler koymuştu ki Mekkeliler onu görsün de bunlara mani olmasınlar diye. Çünkü herkes oraya gelenler kurbanlık getiriyorlardı. Mekke'ye gelenler. Ya da oradan satın alıp kesiyorlardı. Bu gelenek Mekke'de vardı. Ama Mekkeliler, şimdi yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Mekkeliler bu geleneğe başka şey de katmışlar. Hani daha sonra putlar oluşturmuşlar ya. Allah için burada kurban kesiyorlar. Putları için de kesiyorlar. Böyle bir gelenek de oluşturmuşlar zamanla. Şimdi mesela bizde de biliyorsunuz oluşuyor işte kabirlere gidip kurban kesmeler, kabirde yatanlardan bir şeyler istemeler falan. Elimizde Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen. Bir de Kur'an olmasaydı büsbütün her şey gitmişti. Şimdi siz İbrahim Aleyhisselam'la Peygamberimiz arasında geçen o uzun asırları dikkate alırsanız ellerinde de bir kitap yok. Orada yerleşmiş. Bir din oluşmuş. İki tarafa kurban kesiliyor. Allah için kesiliyor ve putları için kesiliyor. Şimdi de En'am suresini açıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi 136. ayeti. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا. Şimdi Mekkeliler biten ekinlerden, yani tarım ürünlerinden ve bu en'am denen hayvanlardan, yani sığır, deve, koyun, keçi, bunlardan pay ayırdılar Allah'a. Zamihim kendilerine göre. Ha yok, atladım ben. Fekalu hâzâ lillâhi bizamihim. Kendi şeylerine göre dediler ki bu Allah'a aittir. Yani şu hayvanlar ve şu ekinler Allah'ın payıdır dediler. Ve hâzâ li şurekâine, bunlar da bizim şeriklerimizin, yani Allah'a ortak koştuklarımızın payıdır. Şu hayvanlar putlarımızın, bu hayvanlar da Allah'ın. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصُلِي اِلَى اللّٰهِ. Şimdi şunu da bir hatırlayın. Hani sık sık derslerimize tekrarlıyoruz. Şeytan nerede otururdu? Doğru yolun üzerine oturur. Çünkü Cenab-ı Hak'tan müsaade aldığı zaman لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ dedi. Onlar için senin doğru yolunun üstünde oturacağım dedi. Şimdi o şirk doğru yolun üzerinde oluşturulur. Allah'a giden, yani Allah'ın dediği yolun üzerinde oluşturulur. Dolayısıyla orada Allah inancı hiçbir zaman kaybedilmez. Bir tuzak kurulur. Bu şeytanlar insan ve cin şeytanlarıdır biliyorsunuz. Orada bir tuzak oluştururlar. Onların kurdukları o tuzak aslında bir menfaat organizasyonudur. İnanç sömürüsü için oluşturulmuştur. İnsanların inançlarını sömürmek için. Şimdi tabii biz bütün Allah'la ilişkiyi kesseler kimse yanlarına gelmez. Onun için mutlaka Allah'ı kullanacaklar. Ondan dolayı hani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya وَلَا يَغُرَّنَّكَ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. O çok aldatan seni Allah'la aldatmasın. İşte bunlar Allah için ayırdıklarını kendilerine alamayacaklar. Ama putlar için ayırdıkları kendilerinin payı. Çünkü o putlar kendi organizasyonları. O zaman kendi paylarından verirler mi Allah tarafına? Allah'ın paylarından alırlar mı? Şimdi ayırıyorlar. Bu Allah'ın payı, bu putların payı diye ayırıyorlar. Şimdi Allah-u Teala bak ne diyor. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلِي اِلَى اللّٰهِ. Putları için ayırdıkları Allah'a ulaşmaz. Yani onu Allah rızası için tarafa vermezler. Çünkü Allah rızası için olanı fakir fukaraya dağıtacaklar. Ama وَمَا كَانَ لِلّٰهِ. bu Allah içindir diye ayırdıkları فَهُوَ يَصِلُوا اِلَى شُرَيْكَائِهِمْ o şeyler ortaklarına ulaşır. Yani o menfaat organizasyonu işte bu putumuz içindir diye alacak ve kendileri onu afiyette yiyecektir. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ne kötü hükmediyorlar. Yani kendi koydukları prensibe bile uymuyorlar. وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاهُمْ ve bu müşriklerden çoğusunun evlatlarını öldürmelerini de bu ortakları güzel göstermiştir onlara. Oraya kadar getirmiştir. Yani kendi evlatlarını bile öldürtmüştür bunlara. وَيُرْدُوهُمْ onları geriletsin diye. وَلِيَلْبِسُ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ kendi dinlerini kendilerine böyle yani başka elbiseler içerisinde göstersinler diye. Evet. Ve ziyyene put olmadığı. Evet o da aklıma geldi. O zaman suç ortakları demek lazım burada. Şimdi put bunları ama belki putu esas alarak kendi diğer şeytanları bunlara güzel göstermiş de olabilir. Çünkü o putu oluşturan kendileri. Orada bir tane put yapıyorlar mesela. Lat, Menat, Uzza diye meşhur putları var bunların. Bunlar aslında meleklerin adları. Diyorlar ki bunlar Allah'ın kızlarıdır. Allah'a kızları aracılığıyla ulaşırsak Allah kızlarını kırmaz, bizim isteklerimizi kabul eder. Peki bu kızların haberi var mı? Meleklerin Allah'ın kızı olduğunu size kim söyledi? Siz kendiniz uydurdunuz. Peki meleklerin sizin sözünüzü Allah'a ulaştıracağını kim söyledi? Onu da kendiniz uydurdunuz. Peki bu putların o Latuz'la Menat diye üç tane meleği temsil ettiğini söylüyorsunuz. O dedi ki dediğiniz melekler gerçekten olsa bile sizin bu putlarınızdan onların haberi var mı? Onu da siz uyduruyorsunuz. Çünkü böyle bir yalan organizasyonu olacak. Siz onun içerisine birçok şeyler koyacaksınız. İnsanların dinini sömüreceksiniz. Dolayısıyla bütün şirk sömürü için yapılır ve hiçbirinin elinde delil yoktur. Delil olmadığı için hepsinin temel istekleri bu akıl işi değildir demektir. Çünkü aklınızı devre dışı bırakacaklar ki orada işlerini yürütebilsinler. Onun için tabii ki o bunların suç ortakları bu şeyi koyuyor. Yoksa o putlar böyle bir şey koyamaz. Putların nesi var? Ne yapabilir? وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Allah isteseydi onlar bunu yapamazlardı. Yani Allah böyle bir zorlama yapsaydı kimse yapamazdı. Allah insanlara hürriyet tanıyor. Ama sonucuna da katlanırsın. O zaman bırak. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Hani halk arasında hep şu vardır. Ah şimdi bu adam bunu yaparken taş kesilecekti ki. Kesilmez kardeşim. Burası imtihan dünyası. Ve çok engebeli bir koşudur bu. Bir engebe atladığınız zaman ikincisi daha yüksektir. Üçüncüsü ondan da yüksektir. Onun için sürekli uyanık olacaksın. Sürekli dikkat edeceksin yoldan sapmamak için. Yoksa her an bir engele takılır düşersin. Öyle kafirleri Allah taş kesecek olsa Müslüman olmanın ne anlamı olur? Tabii ki kafirler de iyi durumda olacak, onlar da neşeli olacak, sen daha çok hoşuna gitmiş olacak, sen aklını kullanmayacaksın, bunlar normal şeyler. Bu imtihanın bir parçasıdır. وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ dediler ki şimdi bunlar kendileri oluşturuyor ya, şunlar hayvanlar, şunlar da ekinler, bunlara dokunulmaz. Bunlara kimse herkese haram bu, ha sakın yemeyin. La yat'amuha illa men neşa'u bizamihim. Bunu sadece bizim istediklerimiz yiyecek. Çünkü kendileri din adamı. Bizim fetva verdiklerimiz yer, başkası yiyemez diyorlar. Ve en'amun hurrimet zuhuruha, bir kısım hayvanlar var işte adammış putlara. Bunlara binemezsiniz diyorlar. Binmek günah. Ve en'amun, bir kısım hayvanlar da var ki la yezkurûne esmallâhi aleyhe iftirâen aleyh. Allah'a iftira için onları keserken besmele çekmiyorlar. Tekrar okuyorum. Dikkatle dinleyin lütfen. Çok dikkatle dinleyin. Bir kısım hayvanlarda var ki Allah'a iftira ederek onları keserken besmele çekmiyorlar. O zaman diğer kısım hayvanları nasıl kesiyorlar? Besmeleyle kesiyorlar. Demek ki Mekkeli müşrikler hayvanların hepsini besmelesiz kesmiyorlar. Çoğunluğu besmeleyle kesiyorlar. Ama bir kısmını besmeleyle kesmiyorlar. Bunlar hangisi olabilir? Putlarına kestikler. Çünkü Allah adına kesmiyorlar ki besmele çeksinler. Put adına kesiyorlar. Niye Allah'ın adını alsınlar ki? Çünkü bu Allah'ın payıdır diye ayırmışlar. Bu da putların payıdır diye. Seczihim bima kanu yefterun. Şimdi Allah bize böyle emretmiştir şeklinde iftiraları var. Allah bu onların bu iftiralarından dolayı onlara ceza verecektir. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا. Diyorlar ki şimdi bu hayvanların karınlarında olan, rahimlerinde olanlar var ya, bunlar da bizim erkeklerimize helal, kadınlarımıza haramdır diyorlar. Bunu da onlar söylüyor. Orada keyif satacaklar, yani orada şey yok. Eğlence yapacaklar. Ve in yekun meyteten, ama düşük yaparsa hayvan ya da ölü doğarsa fehum fihi şüreke, hepsi onda ortak. Kadınlar da yiyebilir. Seyecdihim vasfahum, Allah bunların bu tavsifinden, yani bu yaptıkları bu şeyden, bu ayrımdan dolayı onlara ceza verecektir. İnnehu hakimun alim, Allah yerinde karar verir, herkesin ne yaptığını bilir. Şimdi bakın burada ne ortaya çıktı? Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlar. Ve Mekke'de Kabe'nin bulunduğu yer. İbrahim Aleyhisselam'dan Peygamberimize kadar, Peygamberimiz zamanından bugüne kadar kesintisiz hac ve umre ibadetleri yapılmıştır orada. Mekkeliler kendilerini kutsal kabul ediyorlardı. Onların kutsallığını Araplar da kabul ediyordu. Ondan dolayı başkalarına tanımadıkları imkanları Mekkelilere tanıyorlardı. İşte Kureyş suresi bunu gösteriyor. لِيْلَافِ كُرَيْشِ لِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Kureyş'in ısınması, insanların Kureyş'e ısınması için yaz ve kış seferlerinde. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْ وَاَمَنُهُمْ مِنْ خَوْفِ. Bakın insanlar bunlara ısındı. Bunlar da o insanlara ısındı. Yaz ve kış seferleri yapıyorlar. O günün şartlarında Mekke'den çıkıp Suriye'ye gidiyorlar. Mekke'den çıkıp Yemen'e gidiyorlar. Her bir kabile bulduğunu çapılıyor ama Mekkelilere dokunmuyorlar. Öyleyse Mekkeliler bu dokunulmazlığı Kabe'den dolayı aldılarsa, o zaman bu Kabe'nin Rabbine kul olsunlar bakalım diyor Cenab-ı Hak. Bak Allah onları açlıktan doyurdu. Bak bu, yani bir ticaret imkanları onlara verildi. Ve korkudan emin oldular. Kimse bunlara saldırmıyor. Giriş gelişleri rahat. Çünkü herkes bunları kutsuyor. Kendileri de kutsal olduklarına inanıyorlar. O yüzden Mekkeliler haç sırasında Arafat'a çıkmıyorlardı. Çünkü Arafat Mekke sınırlarının dışındadır. Diyorlardı ki biz Arafat'a çıkarsak bizim çıkmamız sebebiyle Arafat da kutsanır. Onlar oraya gidip de Arafat'a bunlar değer verirlerse Arafat da kutsanmış olur. O zaman Mekke'nin dışında bir başka yere biz değer vermiş oluruz. Bu olmaz diyorlardı. Kendileri Mina'ya kadar çıkıp orada bekliyor. Diğer hacılar Arafat'a çıkıp tekrar geri geliyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'a çıkınca hacda herkes şaşırdı. Allah Allah, bu hem Mekke'li hem Arafat'a çıkıyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi böyle kendini çok dindar kabul eden, kutsal kabul eden insanlara Peygamberimiz çıkıyor. Siz müşriksiniz, sizin yolunuz yanlıştır deyince adamlar beyinlerinden vuruluyor. Ne demek? Böyle şey mi olur? Yani bakın, dini kendilerine uydurmuşlar. Kendileri dine uymuyorlar. Bu çok önemlidir. Şimdi bir de aynı surenin 118. ayetine bir bakalım. Fekulu mimma zükresmullahi aleyhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Şimdi Müslümanlara verilen emir bu. Bu sure Mekke'de inmiştir. Kendinizi Mekke'de düşünün. Size böyle bir emir veriyor. Allah'ın adının anıldığı etlerden yiyin. Eğer Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız. Ne demek olur? Hangi etten yiyeceğiz? Putlar adına kesilmemiş olanlar. Çünkü Mekke'ye dışarıdan gelen sürekli hayvanlar var. Hac ve umre için gelen insanlar hep kesiyorlar orada. Devamlı kesiliyor. İstanbul gibi sadece Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na ya da birisi adağı varsa kesilmiyor ki, her gün kesiliyor orada kurbanlar. Ondan sonraki ayet-i kerimeye geçelim. Ve mâ lekum ellâ te'kulû mimmâ zükresmullâhi aleyh. Size ne oluyor ki Allah'ın adı anılmış olan hayvanlardan yemiyorsunuz? Kime söylenir bu? Bu Müslümanlara söyleniyor tabi. Müslümanlara verilen emir. Size ne oluyor ki üzerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanlardan yemiyorsunuz? Şimdi siz Mekke'de yaşıyorsunuz. Mekke'ye müşrikler geliyor. Çevreden hac yapıyor, umre yapıyorlar. Bakın öbür ayetlerde gördük. Hayvanları ikiye ayırıyorlar. Bir kısmını putları için kesiyorlar. Putları için kesilen hayvan yenir mi? İşte onu Allah burada belirtiyor. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Allah size neye haram kıldığını açık açık bildirdi. اِلَّا مَبْدُرِرْتُمْ اِلَيْهِ. Hani sorunlu kalmışsınız, o başka. Allah'ın haram saydığı neydi? وَمَا ذُبِحَا لَنْ نُصُبْ. Ya da اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ. Yani Allah'tan başkasının adına kesilen ya da o dikili taşlara kesilenler. Mekke'ye gelen kurbanların bir kısmı niye kesiliyor? Putlara kesiliyor. O zaman onlar ne? Onlar haram. Ama bir kısmını da bu müşrikler Allah'ın adını anarak kesiyorlar. Şimdi bunu Müslümanlar kesmiş olsa zaten herkes yer. Hiç kimse bundan dolayı böyle bir şeyle muhatap kalmaz. Bakın tekrar şey yapın. Ve mâ lekum. Size ne oluyor ki? En lâ te'kulû mimmâ zükresmullâhi aleyh. Üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yemiyorsunuz. Ne yemiyorsunuz? Ya Rabbi bunları müşrikler kesti. Hangi ayette var müşriklerin kestiğini yemeyin diye? Var mı? Hangi ayette var? Hiçbir ayette yok. Olan ne? Allah'tan başkası adına kesilmiş olanları yemeyin. Keseni değil. Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı. Allah'a inanmayan birisi yok da müşrik olan birisi keserse, şimdi mesela bakın bizim kitaplarımıza bakarsanız ne yazar? Ehli kitabın kestiği genelde değil mi? Ehli kitap dediğimizde Yahudi ve Hristiyanlar. Şimdi Allah-u Teala demiyor mu ayet-i kerimesinde? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمْ Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesin kafir olmuşlardır. Şimdi bunlar müşrik değil mi? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesin kafir olmuşlardır. Allah Meryem oğlu İsa'dır diyenler kesin kafir olmuşlardır. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله Yahudiler kendi din adamlarını, Hristiyanlar kendi din adamlarını Allah'a yakın Rablar edindiler. Bu şimdi şirk değil mi? İşte Üzeyr Allah'ın oğludur dediler, İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu kesin şirk. Kesin şirk. Şimdi zaten Sübhanehu amma yüşrikun diye bitiyor. Vel Mesih İbni Meryem, evet. İsterseniz zaten daha önce de okumuştuk. O ayeti bir açın, gözünüze görün. 9. surenin 31. ayeti. Ama burayı da kaybetmeyin. Yani okumakta olduğumuz ayetleri de kaybetmeyin. Tevbe 31. İttehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Vel Mesih İbni Meryem. Ahbar Yahudi din adamları, ruhban da biliyorsun Hristiyan din adamları, Allah'ın dinından Rabler edindiler. Yani onları da Allah gibi kabul ediyorlar. Onlar da helal haram koyma yetkisindedirler. Çünkü helal haram koyma yetkisi yalnız Cenab-ı Hak'ta vardır. Vel Mesih İbni Meryem, Meryem oğlu Mesih'i de Rab edindiler. Ve ma umiru İlla liya'budu ilahen vahide. Kendilerine verilen emir sadece bir tek ilaha kul olmalarıydı. Bunlar kaç ilaha kul oluyor? Müşrik değiller mi o zaman? La ilahe illahu. Benim verdiğim mealde mi geçmedi? Bir daha veririm o ayetin mealini. Önemli değil. Tamam. La ilahe illahu, Allah'tan başka ilah yoktur. Şimdi müşrik oldukları anlaşılıyor mu? Ve Allah ayeti şöyle bitiriyor. Sübhanehu amma yüşrikun. Allah onların ortak koştukları şeyden uzaktır. Yani şirklerinden Allah uzaktır. Bunlar müşrik olmuyorlar. O zaman bunların farkı ne? Müşrikse müşrik. Şimdi müşriklerin kestiği yenmez dediğiniz zaman bunlara da yenmez demeniz lazım. İşte ayette müşrik. Efendim deniyor ki şu ayet onun delilidir. وَطَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ kendine kitap verilenlerin yemeği size helaldir, sizin yemeğiniz onlara helaldir. Buradaki konu yemek mi? Konumuz o değil ki. Burada taam kelimesi var. Dolayısıyla şimdi öyle yaparsanız, bakın buradaki şu soruya cevap veremezsiniz. Tekrar eski yere geçer. فَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Size ne oluyor? Allah'ın adı anılmış olanlardan yemeyesiniz. Bunu kim kesmiş olur Mekke'de? Müslümanlar kesti zaten, hiç kimseye bir problem olmaz ki. Allah'ın adını anarak oraya gelen müşrik hacıların kestikleri olur. Başka olmaz. Ondan sonra Cenab-ı Hak diyor ki وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Allah size neyi haram kıldığını açık açık bildirmiştir. Bakın şimdi bu surenin hemen 145. ayetini lütfen açın. قُلْ لَا اَجِدُوا فِيمَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا Ya Muhammed şöyle de onlara, bana vahyedilen bu kitapta bir haram bulamıyorum. عَلَى تَعِمٍ يَطَعَمُهُ Yiyen bir kimsenin yediği şeyde haram bulamıyorum. اِلَّا يَكُونَ مَيْتَةً Ölü hayvan olursa, evdemen mesfuhan ya da akan kan olursa, evlehme hinzirin ya da domuz eti olursa o başka. Başka? Feinnehu rissün, çünkü o pisliktir domuz eti. Ev fiskan ya da fısk olmak üzere. Uhille li gayrillah, Allah'tan başkası için sesin yükseltildiği hayvan. Yani Allah'tan başkası adına kesilen. Bu fısk ne oluyor? Nedir fısk? Ve en'amun, bunun açıklaması var. Ve en'amun la yedkurûne esmallâhi aleyha iftirâan aleyh. Allah'a iftira ederek bir kısım hayvanlar üzerine Allah'ın adını anmıyorlar. O zaman neyin adını anıyorlar buraya? Putların adını anıyorlar. Çünkü ibadet niyetiyle kesiyorlar bunları. İşte açıkça söyledim diyor Cenab-ı Hak. Bunlar burada var mı müşriklerin kestiği? Haram nedir? Haram nedir burada? Allah'tan başkasının adına kesilmiş olandır. Kur'an-ı Kerim'in son inen ayet hangisidir? Bugün sizin dininizi tamamladık. Maide suresinin 3. ayeti. Açarsanız onu, 5. surenin 3. ayetini bir zahmet. Şimdi o diğer hayvanlarla ilgili, ben burada sadece domuz etinden bahsediyorum. Bir başka ayeti kerimede de Peygamber Efendimizin vasıflarını anlatırken yuhillu lehumut tayyibat, Araf suresi 157 olması lazım, ve yuharrimu aleyhumul habaif, onlara temiz olanları helal, pis olanları haram kılar buyuruluyor. Buradan Peygamberimizin de bazı açıklamalarının olduğu anlaşılıyor. Çünkü bakın bir de şey var, domuz eti haramdır deyip bırakmamış Allah. Onun sebebini söylemiş. فَاِنَّهُ رِجْسٌ demiş. Domuz eti olduğu için değil, pis olduğu için haramdır diyor. Tamam mı? Sadece domuz eti deyip bıraksaydı, o zaman başka hiçbir hayvana haram şeyine katamazdık. Pis olduğu için haramdır diyor. Ondan sonra bu pisleri açıklamayı da Peygamberimizin açıkladığında bildiriyor Cenab-ı Hak. يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ Araf 157 miydi? 157. Araf 157'de يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثِ O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara temizleri helal, pisleri haram kılar. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şunlar şunlar haram dediği zaman Peygamberimiz kendiliğinden haram koymuş olmuyor. Pisleri açıklamış oluyor. Tamam mı? Şimdi bakın Maide 3 son inen ayet. Bundan sonra artık daha hüküm hüküm yok değil mi? Bak ne diyor Allah? Hurrimet aleykumul meyte. Bakalım ki az önce okuduğumuz ayetten farklı bir yasak var mı burada? Hurrimet aleykumul meytetu. Ölü eti size haram kılındı. Eddemu kan. Orada kanın vasfı var, akan kan diye. Velahmul hinziri, domuz eti. Orada bunun pis olduğu belirtiliyor. Ve ma uhille li gayrillahi bihi. Kendisiyle Allah'tan başkasının adı anılan, yani üzerine Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen. Bu fark oldu mu? Şimdi sadece burada ölülerin şeylerini anlatıyor, çeşitlerini anlatıyor. Vel munhanikatu, boğularak öldürülen. Hani meyteyi kendi başına ölmüş olarak da anlayabilirsiniz. Boğularak öldürülen. Vel mevkuvvetü, işte üzer bir şeyle vurularak mesela bir balyozla, taşla neyse. Mesela Avrupalılar yapıp bayıltıyorlar, bazıları öldürüyor. O şekilde öldürülen. Ondan sonra vel müteraddiyeti, yukarıdan aşağı böyle düşerek ölen, kendi kendine ölmemiş de. Ve nasihatü, yani bir hayvan diğer hayvanın boynuzuyla öldürülürse, vurularak öldürülen. Evet. Ve ma ekele sebu'u, yırtıcı hayvanın yediği, bütün bunlar. İlla ma vekkeytüm, ama bunları ölmeden yetişip kesmişseniz o başka. Bir fark var mı? Burada sadece hangilerin ölü hayvan kapsamına gireceği anlatılıyor değil mi? Başka bir şey yok. Ve ma zübihe alem nusup, o ibadet için dikilen taşlar üzerinde kesilenler. Bunlar da bir öncekinin açıklamasıdır. Çünkü Allah'tan başkası adına kesiliyor onlar da. Bu ben testaksimu bil ezlam, bir de size fal oklarıyla kısmet aramanız haram kılınmıştır. Şimdi bunlar şöyle bir meysil denen, yani bugün kumar diyoruz adına, hatta piyango diyoruz. Şöyle bir işleri vardı. Zengin adamlar gelir. Bir deveyi satın alırlar. 7 kişi. Ondan sonra ok çekerler. 7 tane ok. Matematik kuvvetli olanlara da bir tarafa şöyle bir kağıt, sen şöyle yaz bakalım. Birincisinin üzerine bir yazılıydı. İkincisi 2. 3. Alt alta yaz. Alt alta. Yan yana. 4. 5, 6, 7. Topla bakalım. Hah, 28. Boş yok. Ha, boş yok, boş yok. 28. Bunu 28 paya bölüyorlardı. Ondan sonra da ok çekiyorlardı. Birisine 1 çıkıyor. Birisine 2, birisine 3, birisine 4, birisine 5, birisine 6, birisine 7 paya çıkıyor. O işte o ezlam denen oklarla paylaşıyorlar. Sonra da bunu orada bekleyen fakirlere dağıtıyorlardı. Bununla da övünüyorlardı. Orada bir zevk alıyorlar ve fakirlere de dağıtıyorlardı. İşte buna meysir deniyor. İşte piyango gibi bir şey. Bunu da yapmayın diyor Cenab-ı Hak. Bu da haram. Nedir? Bu da haram olan bunların şeyleri işte. Bunu kumara alet etmiş olmalar. Velikum fısk, bunlar fısktır, bunlar yoldan çıkmadır. Evet, ondan sonra konu değişiyor. Bugün kafirler sizden ümidinizi kesti falan, neyse devam ediyor ayet. Bakın son inen ayette de farklı bir yasak yok. Burada var mı hayvanı keserken besmele çekin diye? Var mı? Ama Allah'tan başkası adına kesileni yasaklıyor sadece. Kesen kişiyle ilgili bir hüküm var. Sadece yetişip kestiklerinizden dersiniz ki bunlar Müslümanlar diye bir yorum yapabilirsiniz. Birisi öyle bir yorum yapabilir. Şimdi ve ma lekum alla ta'kulu mimma zikra ismullahi aleyh. Peki öyleyse size ne oluyor ki üzerine Allah'ın adı anılmış olan bu hayvanlardan yemiyorsunuz? Fakat fassara lekum ma harrama aleykum. Size neyi haram kıldığını Allah açık açık bildirmiştir. İlla mattulutum ile mecbur kaldıklarınız hariç. Çünkü mecbur kalırsa insan her şeyi yer. Hayatını devam ettirmek için. وَاِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ Çünkü insanların çoğusu kendi arzularına göre insanları saptırırlar. بِغَيْرِ عِلْمٍ Bir bilgiye dayanmaksızın. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ Allah aşırı davrananları çok iyi bilir. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ İsmin açıkta olanı da bırakın, gizli olanı da bırakın, günahın. Açıkta işlenenini de bırakın, gizli işlenenini de bırakın. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوَنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَلِفُونَ O günahı işleyenler işledikleri günaha karşılık cezalarını göreceklerdir. Şimdi esas konumuzla ilgili bir başka ayet. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ İşte bu ayetten insanlar Hanefiler hüküm çıkarmaya çalışıyorlar. وَلَا تَأْكُلُوا يَمَيْنْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Üzerlerine Allah'ın adının anılmadığı hayvanlardan yemeyin. Hangi hayvanlar üzerine Allah'ın adı anılmıyordu? Öbür ayeti görmezseniz buradan bir hüküm çıkarırsınız. Ama öbür ayet diyor ki وَاَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ Bir kısım hayvan var ki üzerine Allah'ın adını almıyor. Kimin adını anıyorlar? Putlarının. Bak ve innehu lefisk bu bir yoldan çıkmadır. Ondan sonra ne diyor? İnnellezine eksibune yok. Ve inne şeyatine leyuhune ila evliyaihim yücadilukum. Şeytanlar bu dostlarına fısıldarlar ki bunlar sizinle mücadele etsinler. Yani gelirler ya ne olacak işte bunu puta kesmişiz. Bu Allah rızası için kesilmiş. Bundan yiyorsunuz bundan yemiyorsunuz. Ne farkı var kardeşim? İkisi de et. Diye mücadele edecektir. İkisi de et ama birisinden yediğim zaman senin küfrünü onaylamış olacağım. Öbüründe öyle bir şey yok. Onun için diyor ki beyin afa'tumuhum innekum le müşrikun. Tamam bir fark yok derseniz siz de müşrik olursunuz diyor kesin olarak. Çünkü onların şirklerini onaylamış olursunuz. E şimdi siz bunu tek başına Hanefilerin anladığı gibi anlayın bakalım. Besmele çekilmemiş bir hayvanın etinden yemek şirk midir? Ya ama burada şirkten bahsediyor Allah. Besmele çekilmemiş mesele değil. Allah'a iftira edilerek bu hayvanların üzerine Allah'ın adı anılmaz. İşte bu deyip Allah'tan başkasının adına kesilenler böyle yaptığınız zaman onların iftiralarını onaylamış oluyorsunuz. Evet. Şimdi böylece burayı da bitirdik. Şimdi sıra geldi. Kurban meselesine evet. Saatimiz kaç? Tamam, seyrek geçiyor. İyi. Ha, o ayeti ben sen o şekilde mana verdim. Sen dikkat etmedin ama bir daha vereyim. Şimdi ya şeydi laqad kafara allazina qalu innallaha huvel mesih ibn maryam Allah Mesih oğlu Meryem'dir diyenler kesin kafir olmuşlardır. Şimdi Hristiyanlar öyle bir noktadalar ki şimdi diyorlar ki baba oğul kutsal ruh. Şimdi Allah baba, İsa aleyhisselam oğul, bir de kutsal ruh var. Sonra da diyorlar ki İsa aslında Allah'ın kendisidir diyorlar. İsa %100 insandır diyorlar, %100 Allah'tır diyorlar. Allah'ın oğludur diyorlar. Ya bir karara varın kardeşim, yani ne diyorsanız açıkça söyleyin. Dediğiniz zaman ya bu akıl bu akılla ermez, kilise ne diyorsa odur diyorlar. İşte onların sözlerinden birisi de İsa Allah'tır. Böyle bir inançları da var. Çünkü değişik gruplar var. İşte Allah'ın oğludur, insandır, Allah'ın peygamberidir, değişik inançları var. Şimdi daha fazla ben şey yapmayayım da detaya inmeden, zaten epeyce detaya indik. Evet, şimdi birisi çıkıyor televizyona kurban farzdır diyor, birisi çıkıyor televizyona kurban diye bir şey yoktur diyor, birisi çıkıyor sünnettir diyor, birisi çıkıyor vaciptir diyor. Ona geleceğiz şimdi. Şimdi o noktayı anlatacağım. En sonunda bir başka şeyle inşallah dersimizi bitireceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere kurban kesmiş. Kur'an-ı Kerim'de bir de Kevser suresi var. Kevser suresinde Allah-u Teala diyor ki فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Şimdi Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Şimdi o venharı, bu nahir insan, bu şu bölüme bölgeye deniyor. Şeyler kesilirken kolları üzerinden kesiliyormuş develer, ben görmedim de. Yani o boyunlarının tam göğsüne bitiştiği yerden kesiliyormuş, ona nahir diyorlar. Ama bir de elleri böyle böğrün üzerine bağlamaya da nahir deniyor. Oradan kurban anlamını çıkarmak istemeyenler Rabbin için namaz kıl, bir ellerini beline, böğrüne bağla diye anlam veriyorlar. Zaten namaz kıldığı zaman ellerini ne yapacaksa yapacak, bunu niye o mana veriyorsun ki? Namaz kıl ve kurban kes. Bunun manası bu. Başka bir anlam yok. Ama bu peygamberimize mahsus bir olay mı? Mümkün. Mümkün. Niye mümkün? Çünkü surenin başına bakın. İnna a'tayna kel kevser. Sana o Kevser'i verdik. O bolluğu, her taraftan nimetler, şeyler ya da şey, cennetteki havzu Kevser denen Kevser havuzu mu neyse. İnna fesalli li rabbi, öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Şimdi peygamberimize mahsus namaz var. Hangi namaz? Gece namazı, değil mi? Ona farz, bize değil. Ve kurban kes. Ona sırf ona farz olabilir. Sırf ona farz olabilir. Bu şekilde rivayetler de var. Evet. Mesela bir hadis-i şerifte peygamberimiz diyor ki kurban bana farz kılındı, size kılınmadı diyor. Olabilir. Üç şey vardır ki bana farz, size sünnettir diyor. Kurban ki ne? Tatavvu. Yani sünnet, yani nafile ibadettir. Kurban kesmek, vitir namazı ve iki rekat kuşluk namazı. Sizin için nafiledir, yaparsınız. Ama benim için farz. Böyle hadis-i şerifler var. Şimdi ayet-i kerimede her ümmet için bir ibadet zamanı ve bir kurban kesme zamanı ve bir kurban oluşturmuşuzdur ki Allah'ın üzerine, hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar buyuruluyor. O zaman kurban kesme mutlaka kesilecek. Kurban mutlaka kesilecek. Yani bayraklar bayraklarının bu dediği şeye uzak değil. Kurban mutlaka kesilecek. Ama herkes mi kesecek? Bu nasıl bir görevdir? Şimdi peygamberimizin ne yaptığına bakalım. Hadisleri okuyalım. Ey insanlar, her sene her ev halkına kurban kesmek gerekir buyurmuştur. Yani bir aileye bir kurban her sene. Böyle bir hadis var. Ama acaba her aile mi? İstisnaları yok mu bunun? Şimdi bunun istisnaları var. Daha sonra bu sıralamada gelecek. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında her aile kesmiyor. Maddi durumu mümkün olanlar, imkan dahilinde olanlar kesiyor. Şimdi burada şey var. Bir hadis daha var ki Hanefilerin çok şey yaptığı, üzerinde durduğu bir hadistir. Men vecede sa'aten felem yudahhi velem yudahhi fela yakrabenne musallana diye. Kim bir imkan bulur da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın. Buna bakarak Hanefiler kurbana vacip derler. Ama bu hadis-i şerif zayıf bulunmuştur. Sahih olsa bile bunun üzerine bir takım haklı yorumlar var. Bundan dolayı vacip hükmüne, vacibe hükmetmek biraz zor. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi şöyle yapmış. Kurban kesmiş. Demiş ki mesela Bismillah, Allah'ım bunu Muhammed'den, onun hane halkından ve Muhammed ümmetinden kabul et diye bir kurban kesmiş. Kendi için, ailesi için ve bütün ümmeti Muhammed için olmak üzere. Yine aynı şekilde Peygamberimiz saf beyaz, semiz ve boynuzlu iki koçu, birisini ümmetinden kurban kesmeyenler için, diğerini de kendisi ve aile fertleri için olmak üzere kurban kesmiş. Yani kendine bir tane, eşlerinden şuna bir tane, buna bir tane değil. Bir kurban kesiyor. Ya Rabbi bunu benden ve ailemden kabul et diyor. Bir tane daha kesiyor. Ya Rabbi bunu da ümmetimden kurban kesemeyenler için kabul eyle diyor. Demek ki kesemeyenler olacak yani. Yani imkan bulamayan kesmeyecek. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın bir şey var, sözü var. Diyor ki, bu da sahih bir hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tek koyun ya da koç kurban ederdik. Kişi bunu kendisi ve aile fertleri adına keserdi. Yerlerdi ve ikram ederlerdi. Fakat bilahare insanlar birbirleriyle rekabete giriştiler ve kurban kesmek bir mağrurluk alameti oldu. Yani insanlar Allah rızası için değil de başkasına gösteriş için kurban kesmeye başladı. Biz şimdi bizde herkes kesiyor, biz alemden geri mi kalacağız? Falan diye kesmeye başladılar. Sonra da işte yine bir başka hadis-i şerif var, orayı da okuyalım. Aileden bir kişinin kurban kesmesinin yeterli olduğu hususuyla ilgili olarak zamanla oluşan farklı telakkiden şikayetlenen bir sahabi de Huzeyfe bin Esit'tir. Huzeyfe bin Esit sahabi şöyle diyor. Ebu Bekr ve Ömer'in sünnet olarak algılanacağı endişesiyle kurban kesmediklerini gördüm. Buradaki sünnetten maksat yani mutlaka yapılması gereken şey, bizim bildiğimiz sünnet değil. Yani yapılması şart bir görev diye anlaşılmasın diye Ebu Bekir ve Ömer kurban kesmemişler. İnsanlar bunu vacip gibi anlamasınlar diye kurban kesmemişler. Ne var ki kurban konusundaki geleneğe vakıf olduktan sonra ailem beni sıkıntıya soktu. Yani insanlar herkes kurban kesmeye başlayınca bizim ailede illa biz de keselim, biz de keselim dediler. Ben de diyor başkalarından ayrılmadım, ben de şimdi kurban kesiyorum diyor. Yani o baskıya boyun eğdim diyor. Tabi ben burada bu rivayet böyle. Başka rivayetlerde de bak Ebu Bekir ve Ömer'in halkın da kendilerine tabi olacağı endişesiyle bazen kurban kesmedikleri rivayet ediliyor. Yani her sene kesmiyorlar ki insanlar kurbanı farz gibi, vacip gibi algılamasınlar. Dolayısıyla şimdi mezheplerin görüşlerine gelince, aslında mezheplerin görüşleri hemen hemen hepsi aynı. Yani bu dört mezhebin dördü de aynı. Ama küçücük bir fark var. Yani adlandırmada fark var. Hanefi mezhebi vacip diyor. Şafii ve Maliki mezhebi sünnet-i müekkede diyor. Aslında onun sünnet-i müekkedesiyle Hanefi'nin vacibi neticede aynıdır. Yani bir isimlendirme farkı. Çünkü Hanefi, Şafii ve Maliki de vacip kelimesi farz manasındadır. Hanefilerin dedikleri anlamda bir vacibi kabul etmez onlar. Şu Hanefilerin dedikleri vacibi hakikaten bir yere yerleştirmek çok zor. Yani ne farz ne sünnet, ikisinin arasında bir şey. Dolayısıyla onların o sözleriyle Hanefilerin sözleri arasında aslında fazla bir fark yok. Sadece bir isimlendirme farkı var. Yalnız Hanefiler bir nisap koymuşlar. İşte şu şu şu şeyleri olanlar kurban kesecek diye. Bir de ailenin her ferdine kimin gücü yetiyorsa o kesecek diyor. İşte kadının gücü yetiyorsa kadın, erkeğin gücü yetiyorsa erkek, her ikisinin gücü yetiyorsa her ikisini kesecek diyorlar ki bunun delili yok. Peygamber Efendimiz'in uygulamasında bir ailede sadece bir kurban kesilmiş. Ama onu keserken ya Rabbi bunu benden ve ailemden kabul et demek lazım. Yani Peygamberimiz öyle söylemiş. Yani onları da niyete katmak lazım. Malikilerin bir görüşü var. O görüş çok daha tutarlı gözüküyor. Onlar diyorlar ki kurban vaciptir, yani farzdır manasına. Ama nasıl bir farz? Farz-ı kifaye. Yani bir şehirde, yani bir oturma bölgesinde bunu kesen olmalı. Hiç kimse kesmezse hepsi de günahkar olur diyorlar. Yani o kurban kesilmeli. Ama mutlaka her evde olması gerekmez. Bu İmam Malik'e nispet edilen, Maliki mezhebinin büyüklerine nispet edilen bir görüş. Ama bugünkü Malikiler de kurbanı sünnet-i mekkede kabul ediyorlar. Gene bugünkü Malikiler bir hane halkından her bir ferde kurban kesilebileceğini kabul ediyorlar. Ama şunu da söylüyorlar, bir büyük baş hayvan aynı aileden 7'den fazla kişi içinde kurban olur diyorlar. Neticeye gelelim. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir evde bir kurban kesilir. 7'den fazla kesilir. Gene hadis-i şeriflere baktığımız zaman imkanı olmayanlar kurban kesmiyorlar. Yıllarca kurban kesmeyenler var. Ama Peygamberimiz Medine'de kaldığı 10 sene boyunca sürekli kurban kesmiş kurban bayramında. O zaman demek ki sonuç olarak kurban mutlaka kesilmeli. İmkanı olanlar kesmeli. İmkanı olanın içinde bir nisap koymamalı. İşte suyu varsa buyu varsa değil. Çünkü Peygamberimiz öyle bir nisap koymamış, öyle bir ölçü koymamış. İmkanı olanlar kesmeli. Ama mutlaka kesilmelidir kurban. Mutlaka kesilmelidir. Şimdi sonuç olarak bir de şöyle bir örnekle dersimizi bitirmiş olalım. Bu da herhalde konuya daha büyük bir şey katacak. Bakara suresinin, Kur'an-ı Kerim 2. suresi 67. ayetini bir açalım. Şimdi bu şeyde Hac suresinde bir ayet okumuştuk. لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Her ümmet için bir kurban kesme zamanı ve bir kurban belirledik ki Allah'ın onlara verdikleri hayvanlara Allah'ın adını keserek, anarak hayvanları kessinler. Allah'ın adını anarak hayvanı kesme şartı sadece kurbanda gerekiyor. Allah'ın adını anarak kessinler. O zaman burada esas, yani o maksatta biz kurbanı vacip kıldık deniyor. Esas şey ne olmuş oluyor burada? Anarak kesmek, yani hayvanın kanını akıtmak. Onun için Hanefiler haklı olarak diyorlar ki, kurbanda vacip olan kanın akıtılmasıdır Allah için. Peki kanın akıtılması nasıl ibadet olur? Tabi arkasından da yiyin ve yedirin de var. O da var tabi. Şimdi o nasıl ibadet olur biz bu Bakara suresinden anlayacağız. Bakara 67 açtınız. Ben de açayım da. Tamam. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرًا Musa bir gün kavmine demişti ki Allah size bir bakara kesmeyi emrediyor. Şimdi bakara kelimesi sığır anlamındadır. İnek de kapsamına girer, boğa ve öküz de, yani erkeği de dişisi de. Arapçada kelimeler erkek ve dişiye ayrı ayrı olmak üzere ayrı ayrı dediler. Bazı kelimeler müşterektir. Bu bakara müşterek kelimelerdendir. قَالُوا اَتَتَّخِذُونَا هُزُوَا Musa Aleyhisselam'a dediler ki sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ciddi misin? Bunu neden dediler? Çünkü Mısır'da Apis adı verilen bir boğaya tapılıyordu. Bunlar kalktı insanların Apis'e taptıklarını gördüler. Hayatları boyunca onları görerek büyüdüler. Şimdi Musa Aleyhisselam Allah size bir bakara kesmeyi emrediyor, bir sığır kesmeyi emrediyor deyince adamlar eller ayakları titremeye başladı. Sen ciddi misin? Bizimle dalga mı geçiyorsun? Şimdi siz gidin bir Hintliye deyin ki bir inek kesin deyin. Hani size de saygı duymuş olsunlar. Ne cevap verirler? Sen aklını mı yedin derler. Sen ciddi mi söylüyorsun? Musa Aleyhisselam diyor ki قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Kendini bilmeyenlerden olmaktan ben Allah'a sığınırım diyor. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِي Şimdi baktılar ki bu iş ciddi. Ve şimdi zaman kazanmaya çalışıyorlar. O zaman sor Rabbine bizim için. Onun ne olduğunu bize açıklasın. قَالَ اِنَّهُ يَقُولْ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ Dedi ki Allah-u Teala şöyle diyor. O bir sığır. Havanun beyne zalik bu ikisi arası. Tef'alu ma tu'merun size verilen emri yerine getir. Qalu du'u lana rabbeke yubeyyin lana ma lawnuha. Gene zaman kazanmaya çalışıyorlar. Dediler ki bizim için Rabbine bir sor. Rengi ne? Onu bize açıklasın. قَالَ اِنَّهُ يَقُولْ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَى Dediler ki Allah diyor ki dedi ki Musa Aleyhisselam Allah diyor ki o sarı bir sığırdır. فَاقِعُنْ لَوْنُهَا Rengi parlak yani sapsarı. تَسُرُّ النَّاظِرِينَ Bakanları böyle mutlu eder. İnsanları böyle şey yapar, hoşlandırır. Bakanın içini açar. قَالُوا دُعُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ. Şimdi üçüncü kez son haklarında kullanılıyor. Üçten fazla olmaz ya. Dediler ki bir sor bakalım Allah'a yani. O ne? اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا. Çünkü sığırlar böyle bize benzer görünüyor. Yani sığır sığıra benzer. Tutar biz başka bir sığırı keseriz de Allah'ın dediği sığır olmaz. Ve inna inşaallahu le muhtedun. Biz belki Allah isterse gerçeği yakalarız. Kale innehu yekul. Dedi ki Allah şöyle diyor. İnneha bakara. O bir sığır. La delulun tuthirul ard. Boynuruk altına sokulmamış ki toprağa sürsün. Ve la teskil has. Ekinde sulamaz. Toprağı sığırın erkeği mi sürer, dişisi mi? Su, üstü ekini hangisi sular? Erkeği. Peki, boyunduruk altına sokulmamış olanına ne denir erkeğinin? Öküz denmez. Boğa denir, boğa. Onun koşulanına öküz denir. Koşulmamış olanına boğa denir. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın kesilmesini emrettiği neymiş? Boğaymış. Mısırlılar neye tapıyorlardı? Apis denen boğaya. Tevrat'ı okursanız görürsünüz. Apis'le ilgili çok şeyler geçer. Boğaya tapmayacaksın, Apis'e tapmayacaksın diye. Samir'in yaptığı da zaten o cinsten. Buzağı. Onun yavrusu ona. Tabii. Çünkü içlerine işlemiş boğa sevgisi. Evet. Musellemetun. Böyle sapasağlam. Laşiyete fiha. Onda herhangi bir leke de yok. Yani öyle farklı bir renk yok üzerinde böyle hiç. Kalul ane ci'te bil hak. Şimdi tamam gerçeği söyledin. Çünkü artık soracak bir şey kalmadı. Fe zebehuha ve ma kâli yefalun. Onu kestiler. Neredeyse yapmayacaklardı. Bakın İsrailoğullarının çok zengin bir zamanı. Altını döküp buzağı yaptıkları bir zaman. O kadar çok zenginler. Bir tek boğayı niye kesmiyorlar? Maddi durumdan olur mu bu? Tanrılarını kesiyorlar. Tanrıyı keserseniz daha ona kimse tanrı der mi? Zaten değilmesin diye. O zaman kan akıtmak ibadet oluyor muymuş? Kan akıtmanın bizzat kendisi. Oluyor. Kesiyorsun. Putu kesiyorsun. Putu. Sen şimdi bir tane Hindulara bir tane kurban kestir. O ölür bir kere o şeyin. O ineğin şeyi ölür. Tanrılığı ölür yani kutsallığı ölür. Esas olan da budur zaten. Hayatiyeti yani demek ki ben ona hükmedebiliyorum. Hinduların kestiğini diyorum ben. Hinduların kendileri kesecek. Senin başkalarının kesmesi bir şey ifade etmez. Bir Hindu'ya kestirebilirseniz diye cümleyi tam dinlersen kolay. Hindu'ya kestirebilirsen onlarda bu inanç ölür. Hindu. Hindu kesmez. Burada da işte Musa Aleyhisselam İsrailoğullarına kestirmiş. Çünkü bunların içlerine boğa sevgisi iyice yerleşmiş. Onun için put yaptıkları zaman da buzağı yapmışlardı. Şimdi bundan sonra artık bunları ya bunların gözünde artık onun büyüklüğü kaybolmaya başlar. Yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Ve insanlarda hayvanların putlaştırılması geleneği eskiden beri vardır. Tarihin eski çağlarından beri vardır. Ama bakın İslam toplumlarında hayvanların kutsallaştırılması yoktur. Çünkü siz hayvanları kesiyorsunuz, her sene bunu da tekrarlıyorsunuz. Böyle bir toplumda bunlara kutsallık kimse veremez. İşin bu tarafı da var. Ama sadece bu tarafı değil tabii, ama bu da var. Bunu da unutmamak lazım. Yok, bakın, Hinduların o inançları da Mısır'dan gelmiştir. Mısır'dan oraya geçmiş, orada sadece cinsiyet değiştirmiş. Oradan da Vikingler vasıtasıyla Avrupa'ya geçmiştir. Anadolu'da da vardır. Şey, bakın, birçok yerlere boynuz asarlar. Bu bir gelenektir. Onun kalıntısı o. Silinemiyor. Ama tapmazlar. Kimse tapmaz. Ama öyle bir güç gösterisi olarak. Bazı binalara bakın, şeylerinde iki tane boğa boynuzu gibi iki taraftan şey çıkarırlar. Yukarıya doğru. Yani bu oldukça eski ve yaygın bir inançtır. Şimdi sonra onun şeyi, içini boşaltıyorsunuz ama dışı gene kalıyor. Yani bu Müslümanlar onu asla tapmıyor ama gene de bir kalıntısı oluyor. Hindular da mesela boğaz üstüne uçursa oluyor, trafik kapatıyor. Evet, kutsallaştırıyorlar tabii, trafiği kapatıyor. Peki, böylece dersimizi bitirdik. Efendim? Kurban etin, kurban kestiğimiz zaman kasaba kurban etinden kasap ücreti vermiyoruz. Hani hediye olarak olabilir ama kurban, yani ücreti vermiyoruz. Hediye başka, hediye her zaman herkese verilebilir. Peki, Allah ibadetlerinizi kabul eylesin. İnşallah bayramdan sonraki salı günü, yani haftaya tekrar dersimize devam ederiz.